Bueno, eta Real Unionek igandean jokatuko duen neurketaren inguruan, ba, hobe, ba, bueno, nondik norakoak hobe ezagutzeko, ba, Gorka Kijera elkarrizketatuko dugu. Eguerdi on, Gorka? Eguerdi on. Bueno, Gorka, nola iristen da Real Union Barakaldoko, bueno, Barakaldoren aurkako neurketara? Bueno, ba, partioa galdu eta gero beti ansia pixka gehiago egin, eta azkenen partioa galtzian lehenbaien ez iriste aurrengoa, ba, sentsazio galdatzeko, partioa galtzeak daukan sentsazio txarroi galtzeko, eta aldortatik gogokin ez da. Berriz, ira ziru puntu eskuratzeko eta klasifikazio pixka gorak egiteko. Lehen neurketa izango da zuen zaleen aurrean, kasu honetan ez da zalerik izango, Alabesen aurka zenuten jokatu, baina eta guztiz ere lehen neurketa estadion galen. Zuen zatere bere garrantzia du hori, eh? Bai, argi dau, kategori honetan, etxeko partiotan lortu behar dezula objektiboa, ez da, azkenen, etxetik kanpo ateatik duzun puntu guztik, garrantzitsu adia ze, hien zontan, hori itea zaila da, baina azkenen temporadako objetiboa etxian lortezu eta etxeko parte hori garrantzia hundia emango zizeman bat zaie. Akaso hontan, daukagun situazioak lehenengo partidua iteu izatea eta aparte gogoa dauzkabe, eta akusteko galen gauzak zaiak dituztela beste guztik, bukampoa jungean unbeanen ditugun bezala. Bai, kanpoan jokatu dituzue orain arteko bi neurketak, lehena Sarrienan ba Leioaren aurka, bigarrena San Lorenzon Ladredoren aurka. Bi neurketak zailak, ba zelaiaren ba xehetasunei dagokionez eta bar, gogoak izango dituzue estadion galen jokatu eta hiru puntuak etxean jokatze irabazteaz, izan ere denbora askotxo daramazue estadion galen jokatu gabe, eta zuk ere denbora askotxo daramazu estadion galen jokatu gabe, ba joan zinedetik orain itzulerara, ba orain jokatuko duzulako, ez? Azaroan bueltatuko zarelako estadion galera. Bai, ba egia esan estadion galen oroitzapen oso nauzkat eta berriz bizitzeko gokin, ez da? Esan duguna, etxetik apo bi partio jokatu ditugu, zinak izan dia zaiak, lortu behar duguna hori da, ez da duen galene, jokatentzako zaiak izatea, gutako dauzkan berezitasun hori gatik komode otea, da partio guztikor kompetitibok izatea taldea, eta hiru puntu lortzen jutea pixaraka azkenen lehen esan duen berdina da. Galen inbardeu fuerte, galen nate bardeu puntuk, eta horretako ba, gale dauzkan berezitasun horiek kontrolatzea garrantzitsua izangoa, eta gure jokua ahal izatea. Bai, zuk aipatzen zenuen, lehenguan, zurekin itzien nuen zarautzen atzu ere, bai, aipatzen zenuen, Reuniónek aurten duela gogoa eta gogotsua azaltzen dela eta konpetitzeko gogoa duela. Hori nabaritu duzula. Bai, itzien genuen aseran esan dizun aseratik banekila talde hona zala, kalidadea daukan taldea, baino garrantzi gehiago maten nola, a ber, kompetitzeko gai ginen. Kategori honetan, batez grupo honetan, epazea kompetitzeko, etzea puntu gateatzen jungo. Talde hortatik, ba, sarrienan, demostratu genuen gai ginenla kompetitzeko, ez baita larri done, bai. Emaitza txarra izan bazane, eta igual ez bagenunin nahi zokoa kompetitzu genuen, zer bagenun kompetitzu, bigarren zati pixat, ez da nik txiko engenitun aukerak, gure llegada, kasko ontzia da, orduan, hoi dana kompetitzea da, eta naukandu da txiki hori, haber kompetitzeko gai izango ginen, ba, taldeak demostrau dit, gai gehala. Hoi, batzen badeu, taldeak daukan kalidadea, ini argi daukatela, handia dala, ba, haizu, ni optimista, Bueno, optimista zea, datorren ari begira, Barakaldo da aurrerago daukazuen arerioa. Zer iruditzen zaizu Barakaldo taldea? Egia da azken postuan iristen dela, baina baita ere egia da, multzoko eta mailako klasikoetako bat dela, Aitor Larrazabal dagoela aulkian, eta azkenak diren arren, partio zaila izango dela igandekoa, ez da? Ba, oso zaila, entrenadore ona da, Barakaldokin demostrau du, Barakaldo azkeneko aldin pleio jokatu zuen behar entrenatzaietan. Pokalari hona dauzka, eta nahi harritu dit, asera. Eukiduten asera txarra harritu dit, eta nien ez dio, azkenen nik harri daukat talde hona daukatela, eta gaina emaitza txarra hauek, pixat, obligatu itegie irabaztea, orduan. Ez da eusentitzen gure obligauta gaudela eta irabazin bar deula behaiek bezain beste, ja nik uste kaltzen aste gehala. Orduan, mentalki behaien maian jarri bar deu, behaien beharrean berdin haukagu, eta gainatzen gaude. Orduan, puntu hori gure alde jokau bar du, eta galen dela jakinek, baina hortik partidua irabazten jun. Da, izu, irabazi ezkeo, bakigu golpe latzara behaien zako de bai, hasi ze ikarri dauka, detai txiki guztik kontuin hartu berritugula, eta Barakaldo, pixa desatean bezala darrela estokada, oain ditan berago, azkenen Barakaldo desatean ere oso gaizki doala, baina irabazten bai gu, empatea, orduan, hoi esango luke gure bai oso gaizki gara, orduan, behaiek beran juteagatik ez daukatela gumaino behar gehiago. Beharra iguala daola, datik horrea hasi behar deu konpetitzen, da etxen joerte egiten. Nik uste dut, orain digorkak ijera soka luzea duela, horrekin nahi dut esan batera, orain duela hilabete batzuek kapitaina zirela Mirandesen, baina guri direkin, Martin Mertelantzekin, eta Zainanekin hain zuzene, eta beste jokalari garrantzitsu batzuekin, eta soka luzea duzula. Eta azkenean hautatu duzula Irunera bueltatzea, 34 urtekin. Loroñeseko inguruan lekua izango zenuke, baina bueno, ez dakit, azkenean erabaki hori hartu duzu, eta bueno, zerkatik? Ba, zitu, genen leku baten, nila Mirandan gutxora era etorkizuna egin da naukan, nola bukatu karrera eta dana pentsauta naukan, bisak gehiago jarraitu da geho futbola ja botak esan emetela kolgarra esbotaz, baina, bueno, arazo estra deportibo bategatik artean izan Mirandatik, eta benetako egia esan golpe gogorra izan zan. Eta behin elgertau da geho, ba, azkenen emazteakin, representantekin da izketan hasita, azkin haukan, ditua baina importanteagoa, kategoria baina importanteagoa, futbolen jarraitu nahi banun, zala nun egon izan guztoa, nun egon izan komodo, nun pasatuko nun ondo Mirandan pasatzen nun bezala futbola jokatzen. Da, Real Union, ba, aukero hori ematezin. Kluba ez daute nun, motza bazane, pasado bat baukat Real Unionen, eta nigo atzen izan esperientzi mota izan zan. Eta egia esateko, izugarri izan zan, esperientzi oso hona izan zan, da horre motibatu zin, ez da? Motibatu zin, alde batetik, talde hona zaukala, uste nula talde politxe izan aiziala, motibatzen zin, zaukan entzuna horreak, zebeti duk egogoa behaki laniteko, eta motibatzen zin, nik aurretik eukinun esperientziak, da nik uste, gehien horrek eukidula eragina, neskak, o Andriak esatzen bigarren maia, baina jode, nint etxaten un bigarren maia beste leku bat ajun, edo bigarren be maia Real Unionea jun, jakin da ondo egon izla, eta gehiago motibatzen Real Unionak, eta azkenen erabakia bizan da. Segunda ben bakit, hemen dikurrutia jun ezkeo, ba, kontratu hobi haukiko nukela, baina horrek ez zin motibatzen. Eta beti izan ez jokalari bat pertsona, dauz pertsonalak baloratu ditula dirua baino gehiago, eta kasu honetan ez da ezberdin izan. Real Union ez hauzeten kluba da, ondo naizen kluba da, ne txetik gertu daun kluba da, eta guztiu bat zemazu, panetako momentu honetan, klub perfektua zan. Bueno, ba, kontutan hartzeko adierazpenak eta oso politak egia zan, gara jauetan entzuten ez ditugunak, ez izan ere, askotan kontratuak bizipenen gainetik jartzen dira, eta bueno, azkenean interesak ere maigainan jartzen dira. Gainera, kontuan izanik, aurrek urtean zuk, Mirandesen, esperientzia bat polita bizi izan zenuela, errege kopako final erdietara iritsi zinatela, eta urte oso ona izan zela Mirandesen. Ez dakit, aldaketa handia izan den Mirandesetik Real Unionera etortzea, eta aldaketa sumatu duzun Real Union klubean, izan ere, zuk, esan duzun bezala, aurretik egontzea klubean, ez dakit, nabaritu duzun aldaketa kluban barruan ere bai. Bueno, kluba nahiko antzeko ikusi eta egia esan, jendea daun lan itun pertsonak eta iaia berdina dira, orduan Real Union pixat berdin jarraitzeu. Gero, kategoria aldaketa, noski aldatzeara. Da, genen, danak igu LS pendagon taldek ze diru mota muiteuen, bat egu telebista ze diru muiteun, eta horrek eragina dauka, kluben funtzionamendun, kluben instalaziotan, genen hoi egia da, baina bueno, guri importazeguna, baloia eta zelai berde bada, hori beste danak nahi berditi, betila esan, ba bueno, errestasun asko zeio dauela Mirandan, arropa aldetik, instalazio aldetik, hoi dana, bai, egia da, baina azkenen guri zoritzu teguna, baloi bada eta zelai bat eukitea da, eta horre Real Unionek ematei, horrekin nahiko daukat, ez zer gehiago behar. Bueno, ea igandean bai baloiak eta bai berdeguneak laguntzen duen garaipena lortzeko gu optimistak gea, denboraldi honekin kontuan izan da, izan ere, aurreko urteetatik, aipatu dugu noizbait, aurreko urteak alderatuta beste Real Union, beste jarrera batekin ikusten dugula Real Union, eta esan dakoa, kontuan hartzeko adierazpenak izan dira, eta neri asko gustatu zaizkidan adierazpenak. Besterik gabe, Gorka, mila esken gurean izateagatik, eta animo igandeko neurketari begira. Bai, eskerrik asko, elkarrizketan egatik, eta izu, Real Union zale guzti zoriontsu ditugun bai ganden, da bai hemendik aurrera datorren. Bueno, mezu horrekin uzten dugu. Mila esker, Gorka, esan dakoa.